کے بغیر علم دین زندگی بیکار. ضرورت کے مطابق علم سیکھنا عورتوں مردوں پر تمام فرائض سے اولین فریضہ. نماز روزہ حج اور زکات یا کسی قسم کے اعمال اس وقت تک وہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچتے جب تک کہ ان ساری باتوں کا ان کی ادائیگی سے متعلق آپ کو علم نہ ہو. تحصیل علم لوگ اس زمانے میں کتنے مستعد تھے, ایک ایک حدیث کو چننے اور لینے کے لیے سینکڑوں کیا ہزاروں میل کا سفر کیا کرتے تھے. اور دوسرا ہم نے یہ کیا تھا کہ اکابر علماء نے ہمارے اس پر عمل کر کے بتایا کہ جھولے میں رہنے سے قبر میں جانے تک علم کو سیکھا جائے. بلکہ تحصیل علم کے لیے کتنا ہی طویل سفر کیوں نہ ہو وہ کرے اور اس کو حاصل کرے. جیسا کہ معروف حدیث میں فرما گیا, اطلب العلم ولو کان بالدین, دین کا علم سیکھو اگر سے تمہیں چین تک جانا پڑ جائے. محترم حضرات, ابھی اس کے کئی پہلو باقی, لیکن ہم نے یہ جان کر کہیں ہمارے سننے والے ایک ہی عنوان سن کر تنگ نہ آ جائیں. ہم نے آج مناسب سمجھا تحصیل علم کے بعد میں صحابہ کرام علیہم رضوان اس امت کے علماء نے جیسا علم دین سیکھ کر دین اور اسلام کو بتایا, اسی طریقے سے عملاً اپنی جانیں نہایت جاں پشانی کے ساتھ دین پر استقامت کر کے آج تک دین کی صحیح صورت کو ہمارے سامنے پیش کیا اور آج تک جو دین کو بتایا اس میں انہوں نے کس قدر جاں پشانی, کس قدر اپنی جانیں لڑانی اور کیسی استقامت کا ثبوت دیا, یہ آپ سے گزارش کرنی. اس لیے ہم نے آئے تو مقدسہ بھی وہی تلاوت کی. ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان الذین, اور وہ لوگ, قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہمارا پالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ, ہمیں رزق اور روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. ان الذین قالوا ربنا اللہ, جب انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ, کیا اتنا ہی زبانی کہہ دینا ان کے ایمان کے لیے کافی ہوگا؟ صرف اتنا کہنے سے دینی اور دنیاوی ساری نعمتیں انہیں مل جائیں گی؟ کیا اپنی نجات کے لیے اتنا کہنا انہیں کافی ہوگا؟ نہیں, بلکہ فرما تم مستقام, یہ کہنے کے بعد اس پر ڈر جا, اس پر استقامت رکھے, اس پر سخت طریقے سے گامزن ہو جا. جب وہ اس پر ڈر جائے, اس پر گامزن ہو جائے, اس کا پھر انعام یہ ہے, تتنزل علیہم الملائکۃ, پھر اس پر فرشتے نازل ہوتے اور وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اے مرد مومن اب تجھ کو کسی قسم کا خوف اور ملال نہیں ہونا چاہیے. وہ اب شروع بھی جنت اللتی, ہم تیرے پاس اس لیے آئے کہ تجھے بشارت دے اس جنت کی, تم توعدون, جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ سے کیا. معلوم ہوا محض کلمہ پڑھ کر یہ کہہ کر کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے اتنا ہی کافی نہیں, بلکہ دین پر استقامت, دین پر ڈٹنا, اس کے بعد اسے دین کا اور کلمہ شریف پڑھنے کا ثمر بعد میں ملے گا جب وہ دین پر استقامت کرے. محترم حضرات, جب آپ نے سمجھ لیا کہ محض کلمہ کوئی کافی نہیں ہے بلکہ عمل کرنا چاہیے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک مرتبہ اسے عنوان بنا کر گفتگو کی کہ دیگر جتنے ادیان ہیں ان میں ہمارا دین ایک عمل کا دین, صرف ایک کا تعلق زبانی جمع خرچ سے ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا اور باقی چار کا تعلق جو ہے وہ عمل سے ہے. زبانی جمع حرف کو ایک سے کہ زبان سے اقرار کرے، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، جو زبان سے اقرار کرے دل ہی اس کی گواہی دے، تو یہ تو ہے ایک. اور اس کے بعد پانچ ارکان میں سے ایک کا تعلق زبانی اور چار کا تعلق عزیزان گرامی عمل سے ہے. اب آئیے استقامت میں سب سے پہلے ہمارے نزدیک معیار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات، آپ کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کی بات. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں سب سے زیادہ ستایا گیا. حضرت یحییٰ کو بھی ستایا، حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی ستایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام کو تو ستایا بلکہ پھانسی پر انہیں ٹانگ دیا. وہ تو قدرت کی اللہ تعالیٰ کی کہ انہیں میں سے ایک ان کی شکل کا کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام رفع الی السما، وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور اپنے ہی ایک ساتھی کو انہوں نے پھانسی دے دی. اور یہ سمجھے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام و سلام کو پھانسی دے دی، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر اٹھا لیا. اور ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ قرب قیامت تشریف بھی لائیں گے. بہت ستایا گیا اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سب سے زیادہ ستایا گیا. اللہ اکبر، آپ کو کس طریقے سے ستایا گیا جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ قوم کہ جس کی طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، جن سے براہ راست آپ کو واسطہ پڑا، نبی تو وہ قیامت تک کے لیے ہے. وہ یہ تک کیا کرتے کہ جب حضور حالت سجدے میں، سجدے کی حالت میں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ قربانی وغیرہ کے ایام میں بڑی بڑی اوجھڑیاں پڑی ہوتی ہیں گائے اور بکروں کی، ایسی اوجھڑی لا کر حضور کی پشت پر رکھ دیا کرتے. اللہ اکبر، اس قدر وزن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پشت پر رکھ دیا کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ مجبور کیا جاتا کہ آپ تبلیغ سے بھاگ آ جائیں، مگر حضور علیہ السلام کسی طرح بھاگ نہیں آئے، کیونکہ وقت بہت کم ہوتا. طائف میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، اللہ اکبر، اس قوم نے حضور پر وہ سنگ ماری، اتنے پتھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قوم نے مارے کہ آپ کے بدن اقدس سے خون نکل کر آپ کے نالے اقدس میں جب گرا، گرنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب حضور کے قلبوں سے نالین کو جدا کرنے کی کوشش کی، تو خون کے اثر سے وہ نالین اتنی چپک گئی کہ ہمیں یہ خطرہ ہونے لگا کہ کہیں نالین حضور کے قدموں سے جدا کی جائے تو کہیں آپ کے قلبوں کی کھال نہ نکل جائے. کس قدر ستائے گئے، یہاں تک کہ حضور سے کہا گیا کہ آپ اس قوم کے خلاف دعا کر دیں، اس قوم کے خلاف آپ دعا کر دیجئے. یہاں ضمن ایک بات ذہن میں ہے، عموماً کہاوت میں یہ کہہ دیا جاتا آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں. لفظ بد حضور کی طرف منسوب کرنا ہم نے مناسب نہیں سمجھا، اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ آن کر کہا کہ آپ اس قوم کے خلاف دعا کر دیں کہ یہ قوم ہلاک ہو جائے. حضور اگر ایک اشارہ کر دیتے تو فرشتہ پہاڑ والا انہیں ملا کر چکنا چور کر دیتا، اگر اشارہ فرما دیتے یہ زمین پھٹ جاتی، وہ سب کے سب جناب زمین میں گھس جاتا. مگر حضور نے استقامت کا مظاہرہ کیسے کیا؟ فرما، لوگوں، میں اس قوم کی طرف قہر اور غضب بنا کر نہیں بھیجا گیا، میرا تو لقب ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. لوگوں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اگر یہ ایمان نہ لائے ان کی اولاد ایمان لائے گی، وہ ایمان نہ لائے ان کی اولاد ایمان لائے گی. مجھے بتائیے، تاریخ نے یہ ثابت کیا یا نہیں جو حضور پر ظلم کرنے والے لوگ تھے ان کی اولادوں نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا؟ ابو جہل جیسا شخص، اس کے بیٹے نے اکرم رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے اکثر اسلام قبول کر لیا. فرمایا، میں جانتا ہوں اور یہ قوم تو بے گناہ ہے، کس معنی کا کہ انہوں نے اپنے نبی کو مارا بے گناہ ہے؟ نہیں بلکہ حضور اس کو یوں فرماتے یہ اس لیے بے گناہ ہے، یہ جانتے ہی نہیں کہ میں اللہ کا رسول، یہ پہچانے نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کس معنی کر یہ بے گناہ ہے؟ تو میں تو قہر اور غضب نہیں بنا کر بھیجا گیا، میرا لقب کو الوما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں ان کے خلاف کوئی دعا نہیں کروں گا۔ اور ایسا ہوا کہ وہ نہیں تو ان کی دوسری قوم ایمان لائی۔ مجھے بتائیے کس قدر بتائے گئے، لیکن ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہمارے اور آپ کے آقا کی پائی استقلال میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی، ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ اور یہ تو یہ ان کے ساتھیوں کو یعنی جماعت صحابہ کرام کو کیسے ستایا گیا، اور ان تم ستانے پر اور تمام صعوبتوں پر جب انہوں نے استقامت کی، انہی کا تو پہلے کہ آج دین ہم تک پہنچ گیا۔ جنگ احد غزوہ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، حضرت وحشی جو بعد میں ایمان لے آئے، حضرت حمزہ کے ساتھی، اور ایک تو یہ کہ آدمی کو قتل کر دیا گیا، کہ یہ کوئی بات نہیں کہ ان کو قتل ہو ہی جایا کرتے، لیکن آپ کے سینے کو چاک دیا گیا، آپ کے ناک اور کان کو کاٹا گیا، سینے کو چاک کر کے اور آپ کے کلیجی کی بوٹیاں بنائی گئی، اور اس کو ایک دھاگے میں پھرو کر اور اس کو گھار کی طریقے سے پہنا گیا، ہندو نے آپ کا دل نکال کر اور اس کو چاٹنے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس دردناک حالت میں شہید کیے گئے کہ حضور اس وقت وارے قطار رو، لیکن جب بھی ان کی یاد آتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی یاد اور ان کے غم میں مصروف ہو جاتے۔ اور جب حضرت وحشی ایمان لائے، انہوں نے خفیہ خبر بھیجی، میں نے سنا کہ آپ پر ایمان لانے والے سارے لوگوں کو آپ معاف کر رہے ہیں، لیکن میں بالکل معاف کر رہا ہوں، کہا یہ بتائیے کہ وحشی اگر ایمان لے آئے جو آپ کے پتا مقابی ہیں، کیا وہ سے آپ معاف کر دیں؟ پر میں اس سے بھی معاف کر دوں گا۔ کہا ہندا، جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ دبایا، اگر وہ ایمان لے آئے کیا وہ سے معاف کر دیں گے؟ پر میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ حضرت وحشی سامنے آئے، تم مجھے وحشی کہتے ہیں؟ حضور نے ان کا ایمان قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے ہندا نے اپنا برقع میں آن کر نقاب اٹھایا کہ مجھے ہی ہندا کہتے ہیں، فرما تمہارا اسلام بھی قبول ہے مگر ایک شرط ہے، اسلام تو قبول ہو گیا مگر تم میرے سامنے مت آیا کرنا، سامنے آنے پر پابندی تھی کہ وہ ہم حضور پر اوف کر جاتا، وہ حضرت حمزہ کا غم واپس آ جاتا، اس لیے حضور کے سامنے آنے تک ان پر پابندی تھی۔ تو یہ دیکھیے استقامت کا عالم، کہ لوگوں نے اپنی جانیں دی، اپنے کلیجے کٹوا لی، اپنے سینے سے کٹوا لیا، تب جا کر کے عزیزان گرامی اسلام بچا ہے اور آپ تک اسلام آیا۔ اور ایک دقیقہ ایک بار وہ کفار مشرکین نے حضور سے کی ہو، نئے نئے طریقے نکال ماں غملہ بربستہ کرنے سے، آج آپ شور کر کے چلے جائیں اور ہم اپنے دھندوں سے لگ جائیں، یہ اپنا کام کر، نئے نئے معاہدے سامنے لاتے، نئی نئی باتیں حضور علیہ السلام پر پیش کرتے۔ ایک مرتبہ آئے کہنے لگے، جناب ہماری قوم کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اچھا پھر کیا کیا جائے؟ انہوں کا دیکھیے، چونکہ وہ اسلام سے واقف نہیں، کوئی مبلغ نہیں، آپ کچھ مبلغ ہمارے ساتھ کر دیں تاکہ ہم انہیں اسلام سکھائیں۔ یوں کہیے کہ ان تمام صحابہ کا شہادت مقدر تھا، حضور نے دس منجے ہوئے صحابہ ان کے ساتھ کر دیے اور ان کا امیر مقرر کر دیا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دس کو لے کر کے جب گئے، انہوں نے پہلے ہی سے دو ہو اپنے سپاہی بٹھا دیے تھے، ہم جب اس راہ سے گزریں گے تو ایک مخصوص آواز نکالیں گے، تو نکالنے کے بعد سے مخت ان تمام مصطفیٰ کے پروانوں پر سل پڑنا تاکہ سب سے قتل کر دیا جائے۔ ایک اور جھٹکا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جائے، حضور نے روانہ کر دیا۔ ان میں حضرت عاصم، انہی میں حضرت عبید رضی اللہ عنہ۔ جب یہ دس صحابہ اپنے اس مقررہ راستے سے جب نکلے، انہوں نے مخصوص آواز نکالی، دو سو مسلح جو لوگ تھے وہ ان پر پیل پڑے، ان میں سے اکثر کو قتل کر دیا، حضرت عبید کو زندہ پکڑ کر لے گئے۔ چن لے گئے ہیں زندہ پکڑ کر, انہوں نے کہا ہم اس سے زندہ ان کو تو قتل کر دیا اور اس سے ہم پوری اپنی برادری کا بدلہ لیں گے. انہیں مکے میں لے گئے, مکے میں لے جانے کے بعد ان کو قید کر دیا. امام نبوی نے ان کے حال بڑا ان کے احوال بہت کچھ تحریر فرما اور حدیث کی بعض کتابوں میں چیزہ چیزہ واقعات کہیں کہیں ان کے ملتے بھی. تاریخ اسلام میں بھی یہ بہت ہی درخشاں بات, حضرت خبیب کو پکڑ کر بند کر دیا. بند کرنے کے بعد سب سے کہا مکہ والوں جمع ہو جاؤ, غزوہ بدر میں جن کے ساتھ ہی رشتے دار مارے گئے یہ سارا کا سارا بدلہ حضرت خبیب سے لیں. حضرت خبیب ایک اور جن کا بدلہ لیا جائے گا وہ ظاہر درجنوں آدمی ہوں گے کہ جو بدر میں قتل ہوئے اور ان کا بدلہ حضرت خبیب سے لیا گا. اللہ اکبر, حضرت خبیب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں. اللہ نے امام نبوی رحمت اللہ تعالی کی ایک کتاب ہماری نظروں سے گزری, بستان العارفین. بستان العارفین میں امام نبوی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی کرامات میں اس بات کو نقل کیا. امام نبوی کہتے ہیں بلّا اس زمانے کے لوگ قسمیاں کہتے کہ قسم خدا کی مکہ شہر فل خروج کے اعتبار سے اتنا بنجر تھا کہ کھجور بھی وہاں نہیں ملتی تھی. انگور کی بات تو بہت بڑی بات, کھجور بھی اس زمانے میں مکہ میں نہیں. لیکن لوگوں نے دیکھا حضرت خبیب کے ہاتھ میں تازہ انگور کا ہوشا, ہاتھ میں ان کی ہتھکڑی, پیروں میں بیڑیاں اور بڑے تمامیت کے ساتھ جیسے موت کا کوئی خوف نہ ہو اور انگور نکال کر کے مزے سے کھا رہے. ہم کو حیران ہو گئے یہ تو کھجور کا موسم بھی نہیں مکہ میں, انگور یہاں کہاں سے ملیں گے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس استقامت کے تحت ان پر مہربانی کی. کیا عجب کہ انگور کا خوشہ جنت سے آیا ہو اور جسے حضرت خبیب تناول فرما رہے تھے اس کو امام نبوی نے ان کی کرامات میں شمار کیا. غلط لیجیے صاحب, اب ان کی موت سبب آیا. وہ کیسے؟ پھانسی کا پھندا بنایا گیا اور کہا حضرت خبیب کو پھانسی دی جائے گی تاکہ سب کا بدلہ لے لیا جائے. حضرت خبیب نہایت تمانیت کے ساتھ کھڑے ہوئے. کسی نے کہا خبیب جب کسی کو پھانسی دی جاتی, سزائے موت دی جاتی, اس سے یہ پوچھا جاتا ہے تمہاری آخری خواہش ہے؟ انگریز کے حکومت میں بھی یہی ہوتا تھا. آج ہماری یہاں تعزیرات پاکیز میں دفعہ 302 میں جس پر جرم ثابت ہو جائے قتل کا, اور قتل کا جرم ثابت ہونے کے بعد بلیک وارنٹ اس کو دیا جاتا ہے جیل میں, اور جیل سے کیا دیا جاتا ہے, بیرک سے اس کو نکال کر کال کوٹری میں منتقل کر دیا جاتا ہے. بلیک وارنٹ کا مطلب یہ ہے. اور اس کے بعد میں اس کے پجامے یا شلوار سے کمر بند نکال دیا جاتا ہے. اس لیے کہ پھانسی کی حیبت اتنی زیادہ ہوتی کہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا. پچھلی پریکٹس یہ ہے کہ لوگ پھانسی کے پھندے سے گھبرا کر کمر بند جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈال کر خود ہی پھانسی لے لیتے. کوئی لہٰذا کمر بند نکال دیا جاتا, کوئی چیز ایسی نہیں, کانچ کی بوتل کوئی نہیں کہ کہیں مار کر ہی اپنے آپ کو قتل نہ کر دے, لال کوٹری میں ڈال دیا جاتا. پھر اس سے پوچھا جاتا ہے مرنے سے ایک دن پہلے کیا خواہش ہے؟ وہ کہے گا میرے ابا کو ملا دیا جائے, میری بہن سے ملاقات کرا دی جائے, میرے بچوں سے ملاقات کر دی جائے, یا میں کچھ کھانا چاہتا وہ کھلا دی. آج بھی مرنے والی کی خواہش کو پورا کیا جاتا. خبیب سے کہا رضی اللہ عنہ کوئی خواہش ہے؟ حضرت خبیب نے یہ نہ کہا میں اپنی بہن سے ملنا چاہتا ہوں, اپنے والد سے ملنا چاہتا ہوں, یہ چیز مجھے کھلا دو وہ کھلا دو, ورنہ اگر تم مجھے خود وقت دینا چاہتے ہو میں اپنی موت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے رب سے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے رب سے راز و نیاز کر دوں. کافروں نے کہا ہے تو ہمارے شکنجے میں اگر اس کو 2 رکعت کی مہلت دے دی گئی تو کیا حرج. حضرت خبیب کی ہاتھ پڑیاں بیڑیاں نکال کر کہا اب تم 2 رکعت نماز پڑھ لو. میں آپ سے پوچھتا ہوں توجہ کیجیے, آپ خدا نہ ناک مرتبہ خدا نہ آپ پر اگر کوئی یہ معاملہ آ جائے کہ جی آپ کی موت کا وقت اب کتنے منٹ کے بعد ہے, ہم آپ کو نماز پڑھنے کی رخصت دیتے ہیں, میرے جیسے دنیا دار آدمی پر خدا نہ کرے وفا ہے اور میں تو حافظ نہیں, اگر میں حافظ ہوتا اور ان سے یہ کہتا کہ مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے تو میں سوچتا کہ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی جائے ایک گھنٹے تاکہ اور جان بچ جائے اور دوسری رکعت میں آل عمران پڑھی جائے تاکہ ڈھائی تین گھنٹے میں دو رکعت مکمل کروں کم سے کم ڈھائی گھنٹے کا وقت اور تو مل جائے مگر اللہ اکبر حضرت خبیب کی خبر کو رب کری رحمت و رضوان سے بھر دے انہوں نے دو رکعت اتنی ہلکی پڑھی مختصر صورت مختصر آئے اور پڑھ کر کپڑے ڈھال کر کھڑے ہو گئے پھانسی کے پندے کے سامنے انہوں نے دو مجھے پھانسی کہا ہو گئے تم نے اتنی اجلت میں نماز پڑھی ہم تو سمجھے کہ تم گھنٹوں لگاؤ مستحقی سے اپنی نماز ختم کر دی اس کا کیا لاز سنیے حضرت خبیب جس پر مصطفیٰ کی نظر پڑ گئی اس کے استقامت کے عالم دیکھیے فرما جی کو چاہتا تھا کہ لمبی رکعتیں ہوں صورتیں بڑی لمبی پڑھی جائیں اتحیات کو بھی لمبا کیا جائے اتنی نام سے پڑھا جائے درود بھی اتنی نام سے پڑھا جائے دعا بھی اتنی نام سے کی جائے مگر قسم خدا کی میں نے اپنی نماز کو اس لیے مختصر کیا کہ تم کہیں میرے نبی کو تانا نہ دیتے کہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام بنے پھرتا ہے موت سے کتنا ڈر رہا ہے سلامی نہیں پھر رہا نماز ہی ختم نہیں کر رہا اس لیے میں نے اپنی نماز کو مختصر کیا اب مجھے پھانسی دے دی جائے ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا گیا اور ڈالنے کے بعد ایک اور سخن امتحان اس سے ہو گیا کوئی عاشق بھی برداشت نہیں کرتا آپ جانتے ہیں آدمی کو جس سے محبت ہو جائے آدمی سوچتا ہے کہ اس پر کوئی بوال آ رہا ہو تو اپنے اوپر لے لیا جائے آدمی کا کوئی چھوٹا بچہ بے انتہا اس سے آدمی کو محبت ہو تو باپ کیا کرتا ہے کوئی موت کا خطرہ اگر کہیں آ جائے تو بیٹے کو پیچھے کر دے گا خود آگے کھڑا ہو جائے تاکہ بچے کی جان بچا لی جائے کچھ ایسا ہی امتحان حضرت خبیب کے ساتھ ہوا جب پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا گیا تو کسی نے کہا خبیب اب تو تیرے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ تیری جان بچ جائے جس کی وجہ سے تجھے سدائے موت دی جا رہی ہے تیری تو جان بچ جائے اور تیری جگہ محمد عرب صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کھڑے ہو جائے اور انہیں پھانسی دے دی جائے اس سے بڑھ کر عشق محبت کی چار سال ہو سکتی حضرت خبیب کے گلے میں پھانسی کا پھندا پڑا آپ نے گرج کر آواز میں کہا کفار مشرکین میں مرتے والا ہوں پھانسی کا پھندا گلے میں مگر قسم خدا کی میرا دل اب بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے آقا کے پیر میں کوئی چاہتا خود دار تم اپنا کام مکمل کرو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے تیار لوگ ان کی استقامت کا حال دیکھ کر اشک کر رہے تھے اور آنند فانند میں انہیں پھانسی دے دی گئی انہوں نے ہاتھ دھو کر معافی نہیں مانگی حالانکہ اس وقت آپ جانتے دین کے اصول میں ایک تو ہے رخصت ایک ہے عزیمت اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے دین سے برگشتہ بھی ہو جاتے جان بچانے کے لیے رخصت اس گلے میں کفر کہہ دیا جائے اس کی رخصت مگر انہوں نے عظیمت پر عمل کیا کہا میں تو حضور کے پیر میں کانٹا خود میں گوارا نہیں کرتا تم کہتے کہ حضور پہ پھانسی دی جائے تم اپنا کام کرو خبیب تمہارے دربار میں کھڑا ہوا آنند فانند نے حضرت خبیب کو پھانسی دے دی گئی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا یہ عزیزان گرامی صحابہ کرام علیہ رضوان کی استقامت باتیں بہت سی باتیں آپ نے سنی مجھ سے بتائیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا قصور کیا ان کا قصور کیا وہ امیہ ابن خلف کے غلام وہ کس لیے مارے گا روزانہ ریت پر کھسیتا جاتا ان کے جناب سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا عرب کی تپشتی ہوئی ریت ان کے پشت کو جلاتی رہتی اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا اور حضرت بلال کو کھینچا جاتا گرم ریت پر کھینچا جاتا اور یہ کہا جاتا بلال یہ ساری مصیبت جانتا ہے کس لیے ہے صرف محمد عربی سے تعلق کی بنیاد پر ہے آج تو دین محمدی کا انکار کر دے آج تو پیارے مصطفیٰ سے انحراف کر دے تیری جان بھی بچ جائے گی بہت کچھ تیرا بھلا ہو جائے گا اور حضرت بلال جانتے ہو کیا کہتے میں اگر اس کا ترجمہ یوں کروں تو غلط نہ ہوگا زبان حال یہ کہہ رہی تھی ارے لوگوں کسی کو کوئی یہ پانی عشق آج کل کا عشق کسی کو ہو جائے کسی سے محبت ہو جائے تھوڑی بہت پٹائی مرمت ہو جائے سارا نچا ہرن ہو جاتا یہ شراب کے پینے والے کتنے مگن شراب کے پینے کے بعد سارے غم بھول جاتے دنیا، مگر تھوڑی سی کھٹائی کھلا دی جائے، کسی شرابی کو دو تین بیہو نچوڑ کر کر پلا دیے جائے، سارا نشہ اتر جاتا، تھوڑی سی انگلش پانی میں کھود کر چھان کر پلا دی جائے، سارا نشہ گرل ہو جاتا. حضرت بلال نے کہا سن، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترسی اور تلخی یا تلوار اتارے، یہ عشق مصطفیٰ کا نشہ ہے کہ جو کھٹائی سے تلوار کو نہیں اتارا. ساری مصیبتیں برداشت کر رہے تھے، اور یہ کہا جاتا کہ چھوڑ دے محمد عربی کو، اور حضرت بلال جتنا صفائی جاتے اتنا ہی زارا لگاتے، حد کا نعرہ لگایا کرتے، مگر دین سے انہیں راہ نہیں کیا. ذرا گفتگو کو روکیے، ذرا خیر کر مجھے بتائیے، اس میں کا ہزارواں حصہ بھی ہم پر گر جائے، ہم دین سے برگشتہ ہو جائیں، نماز سے برگشتہ ہو جائیں. ارے میاں کہاں اللہ اور اس کا رسول، پہلے تو جان بچانے کی فکر کرو، کوئی مصیبت آ جائے ہم یہ دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم کو کہہ رہے ہیں ہمیں بتا لے، ہم کو کہہ رہے ہیں مرنے کے لیے سب پھٹے رہے ہیں، ہم کو یہ دعا کریں گے اللہ اکبر. بڑی سی مصیبت آ جائے وہ شکر شکایت اللہ اکبر اللہ کی پناہ. بعض وقت مصیبت میں ایسے ایسے کفریات کلمات نکل جاتے، مردوں سے تو دو ہم عورتیں آگے کہ بڑی سی ان میں استقامت نہیں، کوئی مصیبت آ جائے وہ جو کلمات کفریہ ان کی زبان سے نکل جاتے ہیں وہ اللہ کی پناہ. رب کریم بے صبری سے بچا، ہر مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیے آپ استقامت کا مظاہرہ کیجئے، پھر دیکھیے کہ رب کی طرف سے کیسا سکینہ نازل ہوتا، رب کی طرف سے دل پر کیسا سکون، کیسی تمامیت نازل ہوتی ہے. میں نمونے کے طور پہ بتاتا ہوں، حضرت بلال روز ستائے جا رہے، ایک ہی جگہ رہتے، حضور تک پہنچ گئی بات کہ حضور آپ کی محبت میں آپ کا ایک پروانہ بہت زیادہ ستایا جا رہا، امیہ ابن خلف بہت ان کو دکھ اور صدمہ پہنچا تھا. حضرت صدیق اکبر قریش کے ایک بہت بڑے بیپاری، بڑے مالدار آدمی تھے، انہوں نے سوچا کہ چلو آج چلتے امیہ کے پاس حضرت بلال کو خرید لیتے. امیہ کے پاس، امیہ دیکھتا قریش کا اتنا بڑا بیپاری، اتنا بڑا بزنس مین، اس کے دروازے پر آئی تشریف رکھی. صدیق اکبر نے کہا ہم نے سنا کہ کوئی حبشی غلام تمہارے گھر، انہوں نے کہا جی ہاں، کیا اس کا نام بلال؟ جی ہاں. کیسے آئے؟ کہا اسی کو خریدنے کے لیے آیا. میں کہا بڑی عجیب بات ہے، اتنا بڑا بیماری، اتنا بڑا پدھاور قریش میں نام، ایک کالے غلام کو خریدنا ہے؟ ارے ابو بکر اسے خرید کر کیا کرے، اس کی زبان میں تو لکنت، اس کے تو ہونٹ بڑے موٹے موٹے، اس کا رنگ تو بڑا سیاہ، اسے خریدا. کہا جی اسی کو خریدنے آ جاؤ، اس لیے کہ اللہ کے دربار میں موٹے ہوش نہیں دیکھے جاتے، رنگ نہیں دیکھا جاتا، نسل نہیں دیکھی جاتا، وہاں تو معیار یہ ہے ان اکرماتم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں تم سب نے اللہ کے دربار میں وہ زیادہ معزز، جو زیادہ مکرم ہے، جو تم سب نے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا، جو تم سب نے زیادہ مستقل پرہیزگار، وہ تم نے اللہ کے یہاں زیادہ مکرم معزز، اسی کو خریدنے آیا. امیہ نے مذاق کیا، تمہیں کیا ہو گیا اسے خریدنے کا؟ اسے اس نے مذاق میں کہہ دیا کہ وہ تو بہت برا، وہ تو بڑی قیمت والا، اس سب کا ہو قیمت کا، شاید اس نے پھٹا کر کے ہزاروں دام بتا دیے، وہ اتنا مہنگا. اس نے کہا یہ تو مشکل سے پھنسے ہیں تو لہٰذا لوٹا تھا. جو دام اس نے بتایا صدیق اکبر نے بغیر کم وہ دے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے، یہ رکھو دام، غلام ہمارے حوالے کرو. امیہ حیران ششدر رہ گیا، اب تو سودا ہو گیا، بہت ساری رقم بھی حضرت بلال کو صدیق اکبر کے حوالے کر دیا. لیجیے آج تمام صعوبتوں سے جان چھوٹ گئی، میری زبان میں یہ کہیے کہ ان کا رونا، ان کا گڑگڑانا، ان کی استقامت، ان کا دین میں پلٹنا، ان کا پھڑکنا، ان کی آہ و بھاری، ان کی دیگر بھاری آج اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی. یہ جب خرید کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور سنیے ابو بکر سے دیر سبحان اللہ، ادب ہو تو ایسی ہو، ادب ہو تو ایسا. کہا حضور میں نے بلال کو خرید کر آپ کے حوالے کر دیا. یہی ہے وہ بلال جو آپ کی محبت میں ستایا جاتا, یہی وہ بلال جو آپ کے عشق میں تڑپایا جاتا. میں نے اسے خرید لیا اور آپ کے حوالے کر دیا. حضور نے ارشاد فرمایا, آج تو وہ جملہ حضور نے فرما دیا, ابو بکر آج لوگوں کو پتا چلی حضرت بلال کی حد. کہاں ابو بکر کتنے کا خریدا, کہاں اتنے کا خریدا. میری آقا نے فرمایا, ابو بکر ایسا کرو کہ کچھ پیسے ہمارے بھی ڈال لو ان کی خریداری میں, کچھ پیسے ہم سے بھی لے لو تاکہ بلال کے خریداروں میں ہماری رقم بھی آ جائے. صدیق اکبر نے وہ ساری سات جملہ کہا کہ جس نے صدیق اکبر سے مقام کو بلند کر کے تختہ سے بلند کر دیا. صدیق اکبر کہتے, حضور آپ سے میں پیسے لوں, میں بھی آپ کا غلام ہوں, بلال بھی آپ کا غلام ہے, آپ کے غلام نے آپ کے غلام کو خرید کر آپ کے حوالے کر دیا. اور میرے آقا آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ابو بکر کا مال بھی تو آپ ہی کا مال ہے, ابو بکر کا مال بھی تو آپ ہی کا مال ہے. یہی وجہ ہے امام جلال الدین سیوطی نے کافی سندوں کے ساتھ لکھا اور یہ حدیث کئی جگہ مشہور ہے. حضور فرماتے, سنو تم لوگوں کے مال نے مجھے بہت نفع پہنچایا, مگر جتنا نفع ابو بکر کے مال نے پہنچایا واللہ اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں پہنچایا. اور صدیق اکبر کے لیے انفرادی جملہ حدیث میں یہ بھی موجود ہے, لوگوں سنو جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کا بدلہ دنیا میں چکا دیا, مگر ابو بکر صدیق کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا پایا. ابو بکر صدیق کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں چکائے گا. اللہ اکبر. یوں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارا پالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ, ہم ایمان دلائے عالمین کے رب تھا. اس سے کامیابی نہیں ہوگی جب تک کہ ثم استقاموا, جب تک آپ اس پر ڈٹ نہ جائیں, اس پر استقامت نہ کی. جب تم استقامت کرو گے تو اللہ تخاف ولا تحزن, پھر تو فرشتے تم پر نازل ہو کر کہیں گے, اے مرد مومن اب تو تجھے ڈرنے کی حکم کی ضرورت نہیں, اب تو ہم اس لیے آئے کہ ہم اس جنت کی تجھے بشارت دیں کہ جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے دنیا میں کیا. میرے نزدیک تمام گفتگو کا آخر یہ نکلا کہ مصطفیٰ کے سچے غلام بن جاؤ, دین پر مستقل ہو جاؤ, دین پر گامزن ہو جاؤ, تو ایک دن پیارے مصطفیٰ کے دربار میں پہنچ جاؤ گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً تمہیں قبول کر لیں گے. اور جناب جس کی قبولیت مصطفیٰ کے دربار میں ہو جائے اس سے بڑھ کر کے خوش نصیب کون ہوگا. وما علینا الا البلاغ.